Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars. In de studio Dr. Anko van Molenbroek uit Bodegraven. Hij is gepromoveerd in de beta-wetenschappen op het onderwerp didactiek van de biologie en werkt als schoolleider in het voortgezet onderwijs. Na zijn opleiding als landbouwkundige werkt hij als onderzoeker in de glastuinbouw. In 1996 werd de overstap naar het onderwijs gemaakt, eerst als docent biologie, later in diverse directiefuncties. Zijn liefde voor leren en liefde voor de Bijbel resulteerde in een boek wat ik hier heb liggen. Dat boek heet Esau, hij is Edom. En 433 pagina's dik is het boek. En dat heb jij geschreven, Anko. Maar Manishma. Dankjewel, Jack. Het is tof. Ja, het is goed. Tof. Het gaat goed. Oké, fijn dat je hier in de studio bent. En een tijdje geleden kreeg ik van de uitgever Aspect, kreeg ik dat boek ineens opgestuurd. Ja. En toen ik het boek zag, schrok ik even. Ik dacht, wat is dit nu weer? Wat een dik boek is dat? Hoe moet ik daar doorheen komen? Toch ben ik eraan begonnen. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik moet best nog wel wat lezen, moet ik je eerlijk bij zeggen. Ik heb er wel doorheen zitten bladeren. Maar ik dacht, wauw, wat een bijzonder boek. En daar gaan we vandaag over spreken. Maar misschien is het leuk, want de luisteraars denken, nou, wat is dat voor een man? Waar kom je vandaan? Vertel eens wat over jezelf. Ja, ik ben Anko van Molenbroek en woon samen met mevrouw Marta in Bodegraven. Wij zijn al ruim 25 jaar getrouwd en we hebben samen 3 zoons, waarvan de oudste inmiddels getrouwd is. En de jongste die woont nog thuis, de andere die zijn al op zichzelf. Wij zijn daar ook lid van de Gereformeerde Gemeente in Bodegraven. En zelf kom ik in ieder geval getogen in Scheveningen. Dus hier niet zo ver vandaan. Nee. Bijna 30 jaar gewoond. En de laatste 14 jaar dan in Bodegraven. Wat zal ik nog meer vertellen? Een aantal dingen heb je al genoemd ook wat betreft mijn werkkring, het onderwijs. En dit boek is de vrucht van ruim 4 jaar studeren, ook op dit onderwerp. Hoe kom je daaraan toe om zo'n boek te gaan schrijven? Ja, dat was ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling in het begin. Heb je eerder wel eens wat geschreven? Mijn proefschrift, dat was in 2012. Dat zullen waarschijnlijk nog veel minder mensen lezen. Ik heb daar wel leren studeren. Promotieonderzoek is ook gewoon een opleiding. Ja. Dus ik heb wel leren studeren, analyseren. En ook, ik weet ook dat je, als je schrijft, dat je schrijft ook om iets over te brengen. Nou, ik ben daarnaast natuurlijk ook gewoon onderwijzer. Wij gaan al tientallen jaren mee ook met Gezinskamp. Gezinskamp, dat is een organisatie van vrijwilligers die samen met elkaar op vakantie gaan. Gezinnen. En dat is al ruim 25 jaar is dat al in het geval in de zomer. En we doen dan 's ochtends bijbelstudie en 's middags, 's avonds andere bezinning of ontspanning, sport en dergelijke. Dus we zitten ook met heel veel broeders en zusters ook bij elkaar. Ja. En daar gaat het woord een hele week open. En een van de dingen die ik daar de afgelopen jaren gedaan heb, was het geven van studies. Meer diepgaande studies. Mensen komen ook soms gewoon, we willen gewoon eens wat horen, willen wat leren. En toen ben ik begonnen in Genesis, de geografie, de genealogie van de volken. En ik ontdekte toen in Genesis 36, toen ik daar aankwam, de afstamming van Esau. En heel opvallend dat daar dan in de Genesis 36 een aantal keer staat, Esau, hij is Edom. Of dat is Edom. Of Esau, hij is de vader van Edom. En dat triggert mij dan, zo'n herhaling. Dan denk ik, waarom staat dat er dubbel? Ja. En überhaupt, waarom staat dit hoofdstuk er? Ja, ik denk dat dat hoofdstuk begonnen. Trouwens heel vaak wordt overgeslagen als mensen de Bijbel lezen. Dat denk ik ook, ja. Ja. Of het wordt gelezen en er wordt... Ik kan me ook goed voorstellen dat je niet weet wat je ermee moet. Maar dan heb je dat, hè, van Esau, hij is Edom. Hoe ga je dan beginnen met zo'n studie? Wat ga je dan zoeken? Hoe ga je beginnen? Ga je dan in de Bijbel zoeken of ga je dan in boeken lezen? Nee, ik begin in de Bijbel en eigenlijk blijf ik daar ook steeds bij. En dan kom je vanzelf dingen tegen waarvan je denkt, nou, daar moet ik even wat meer van weten. Het zijn bepaalde woorden in de grondtaal. Het zij dat je ze bedenkt van, nou, is er iemand die hier al wat over geschreven heeft? Is er hier al ergens een uitleg voor van? Nou, van Genesis 36 is die er niet in het integraal over het hoofdstuk. Wel sommige elementen, want er zitten best wel wat teksten of frases in waarvan je denkt van, nou, daar kun je wat mee. Dat geeft meer informatie dan alleen de naam. Maar nergens lees je een verklaring waarom dit hoofdstuk erin staat. En daar ben ik altijd naar geïnteresseerd. Waarom vond de geest het nodig om dit op te schrijven, op te laten schrijven? Want als je naar Genesis kijkt, een boek wat een paar duizend jaar beslaat in tijdrekening, en je ziet wat er dan beschreven wordt, is het natuurlijk heel, heel apart dat maar zeer beperkt is wat verhalen betreft. Dus blijkbaar zitten er andere elementen in de schrift die je kunt ontdekken. Waarom bepaalde Bijbelgedeelten er daar staan op die plek en op deze wijze. Ja, en zo ontdekte ik dus dat Genesis 36 eigenlijk heel veel structuur ook heeft. Denk jij dat de boodschap uit jouw boek, waar we nog verder over gaan praten, ook heel actueel is? Dat het zegt actueler dan ooit misschien wel? Absoluut. Want wat ik ontdekte, dat Genesis 36 eigenlijk ook, laat maar zeggen, een blauwdruk is voor de wereldgeschiedenis. Dus ook tot de dag van vandaag en de komst van het Vrederijk. En het tweede deel over Amalek. Als ik mag vragen over het Vrederijk, wat bedoel je daarmee voor de luisteraars? Want je komt uit de gereformeerde gemeente, dus ik kan me voorstellen dat daar een andere visie op is. Daar is het inderdaad over het algemeen niet gebruikelijk om aan een Vrederijk te denken. Dat wil zeggen dus dat de Heer Jezus opnieuw terugkomt, wederkomt naar deze wereld om de koningsstaf, de scepter op te pakken ook. En ik geloof dat dat ook heel fysiek is. Het duizendjarig Vrederijk, dat bedoel je? Ja. Oké, we gaan verder. Mm-hmm. Sorry dat ik je afleidde eventjes, maar... Geen probleem. We hadden het over Genesis 36 en de actualiteit. Ja. Ja. Dus jij zegt het is zeer actueel. Je hebt het boek in twee delen verdeeld. Ja. Het eerste deel is... Het gaat over Esau, Edom. Hè, dus echt Genesis 36. En aangevuld dan met wat andere gegevens over zijn erfland. De verdere geschiedenis die dus niet in de Bijbel staan, maar waar je wel wat over kunt zeggen. En het tweede deel gaat over Amalek, dus de kleinzoon van Esau. En als ik mag vragen, ik heb pas een studie gedaan ook en zelf gesproken ook en met anderen over gehad over het gevecht van Esau. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant, maar jij noemde net de wereldgeschiedenis. Het gaat over de wereldgeschiedenis. Mm-hmm. Ik heb genoemd in mijn spreken over dat gevecht wat Jacob had, dat daar ook de wereldgeschiedenis bepaald is eigenlijk. Wat zie jij daar? Denk jij dat het ook heel belangrijk is dat gedeelte, of zeg jij, het gaat nog veel verder met de wereldgeschiedenis die bepaald wordt in Genesis 36? Ik heb het natuurlijk over het gevecht van Jacob. De worsteling bij de Jabok. Ja. Ja. Ja. Dat hoofdstuk noem ik in mijn boek inderdaad de Engelvorst van Esau. En dat is ook naar aanleiding van wat de Joodse overlevering zo zegt. Hè. Dus de man die worstelt met Jacob is de Engelvorst van Esau. Dat is ook anders dan wat in de gereformeerde theologie wordt genoemd. Hè. Daar wordt deze man een Christofanie, een verschijning van de Heer Jezus ook genoemd. Overigens aarzel ik nog steeds tussen beide. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het is wel een hele wezenlijke. Ik heb ook het hoofdstuk eerlijk gezegd als een van de laatste geschreven. Dat kwam in de eerste plaats omdat ik Het ging over Jacob dus, en niet in eerste plaats over Esau. Op die manier. Later, ja. Toen ik dat hoofdstuk 36 verder helemaal uitgewerkt had, en toen kwam ik toch weer terug ook bij het hoofdstuk over de worsteling van Jacob. Waarbij inderdaad ook het gegeven van dat ook de engelvorst van Esau zou kunnen zijn. Voor mij aanleiding was om dat ook verder te bestuderen. Het gaat in mijn boek ook over het koninkrijk van God. De komst van het koninkrijk van God in deze wereld. God wil zijn schepping terug, zou je kunnen zeggen. En belangrijk daarin is het eerstgeboorterecht. Het eerstgeboorterecht is in feite de gave en de opgave om voor de eerstgeborenen om deze wereld te leiden, te heersen in recht en gerechtigheid, zoals de Heere God dat aangeeft aan Abraham. We weten dat Esau zijn eerstgeboorterecht verachtte en dat het toeviel aan Jacob. Ja. Maar dat Jacob die eerstgeboortezegen wel via list en bedrog te pak heeft gekregen. Dus daar was al wat in orde te maken ook. En wat er bijna ook zeggen, hè, van, en wat bijvoorbeeld iemand als dokter De Graaf ook zegt, van je kunt niet de zegen ontvangen tenzij je Jacob zegent. En ik geloof dat is wat hier die engelvorst ook doet, die zegent. Hè. Daarom vraagt Jacob op, ik laat u niet gaan tenzij je me zegent. Niet omdat Jacob die zegen wilde hebben, maar omdat Jacob begreep dat dat nodig was om in deze wereld verder te komen. En ook in de wereld na deze wereld. Ja, het is wel een beetje in lijn, ook wat je nu zegt hoor, met de... Ja. Wij hebben een parasha-uitlegging in het leerhuis op de... En toen dit besproken werd, is dat eigenlijk wat jij nu zegt ook zo verteld, zo uitgelegd. Ja, dus dat is wel leuk in lijn, maar inderdaad, er zijn andere visies. Ja. Dat is waar. Ja. Maar gaan we verder, want ik ben toch wel nieuwsgierig wat de kern van de boodschap is van het eerste gedeelte. Want dat is toch een heel belangrijk onderwerp. Ja, dan ga ik toch wat vertellen over de structuur van Genesis 36. Bestaat uit twee toledot, twee stamboeken zou je kunnen zeggen, twee familiegeschiedenissen. Vaak wordt die als één geheel, maar er staat twee keer van dit zijn de afstammelingen van. De ene keer gaat het over Esau en de andere keer over de nakomelingen van Esau. De eerste keer gaat het over het land. En de tweede keer gaat het over het nageslacht. Hè. Datzelfde zie je bij Abraham ook. De nadruk op het land en de nadruk op de nakomelingen. En dus het is een beetje een spiegelbeeld ook van de geschiedenis van Abraham. Vervolgens zie je dat in Genesis, of in de tweede toledoot, als het over het nageslacht gaat, dan worden eerst zijn zonen en kleinzonen genoemd. En zijn bastardzoon. Je ziet dan vervolgens dat het gaat over de stamhoofden van Esau, van Edom. Ja, dus dan komen ze tot heerschappij, tot macht. Daar middenin komt ineens de stamboom van Seir de Horiet naar voren. En de Horieten waren Canaanieten die in Seir woonden, het erfgebied van Esau. En Esau is trouwens getrouwd met een Horitische vrouw. Na die stamboom zie je dat de koningen van Edom genoemd worden, een achttal. En tenslotte zie je weer de stamhoofden van Esau. En de toledot die eindigt in Genesis 37, waarbij gesproken wordt over Jacob, die woont in Canaan, het land waar zijn vaders vreemdeling waren. Met andere woorden, Jacob is op dat moment geen vreemdeling meer in het land. En dus ik geloof dat dat vers ook bij hoofdstuk 36 hoort. Dus die onderdelen zie je dus terugkomen in Genesis 36. En wat ik ontdekte is dat elk van die onderdelen eigenlijk staat als een type voor een bepaalde periode in de wereldgeschiedenis. Waarbij de periode van de koningen, daar staat nadrukkelijk bij dat dit de koningen zijn voordat Israël een koning had. Dus dat is blijkbaar een belangrijke aanwijzing. Maar ik zie die koningen van Edom dus echt ook als de periode van de tijden van de heidenen, de tijden waarin de heerschappij over deze wereld gevoerd wordt. Of eigenlijk moet ik zeggen, de heerschappij over het volk Israël, over Jeruzalem, gevoerd wordt door de heidenvolken. Te beginnen dan met de ballingschap, met Nebukadnezar, tot aan de dag van vandaag ook. Ja, en dat is natuurlijk heel actueel. En, want jij gelooft dat nog steeds speelt dus? Die periode van de koning, dat we nu leven in de periode van de koningen van Edom. Ja, en dat zie je ook terug in die laatste koning, Hadad. Die, of Hadar wordt hij ook wel genoemd. En daar wordt een hele afstamming van zijn moeder, geloof ik, en zijn overgrootmoeder worden genoemd. En als je dat wat exegetiseert op naamniveau, dan ontstaat echt het beeld dat dat ook wat we nu zouden noemen de antichrist is. Dus dat is ook een periode die nog moet komen. Dus twee dingen haal ik even eruit. Mm-hmm. De eerste is, jij gelooft dat op dit moment nog steeds de koning van Edom regeert. Mm-hmm. Ik zou niet precies zien hoe die dat ziet, omdat nee. Jeruzalem nu ook weer terug is in de handen van Israël. Mm-hmm. En dat er in zekere zin het herstel van Israël bezig is. Mm-hmm. En ook interessant is natuurlijk wat je nu zegt van eigenlijk gaat het hier over de lijn van de antichrist uiteindelijk. Ja. Ja. Want dan zeg jij ook van de antichrist komt uit Edom. In zeker, of niet? Of zeg het blijft altijd lastig om te zeggen van het is een fysieke afstamming. Sowieso zijn Edomieten als volk verdwenen. Terwijl er wel duidelijke profetieën ook over het volk van Edom uitgesproken zijn in de schrift. Die ook nog niet vervuld zijn. Ik denk aan Ezechiël 35. Dus het kan aan de ene kant kan het een typologische aanduiding zijn. En tegelijkertijd, ja, wie zal het zeggen, is het ook een fysieke afstamming. Ik zou zeggen, de tijd zal het leren. Ja. Ja. Maar als je dan, je bent dus bezig gegaan aan, mm-hmm. Ik vind het wel heel bijzonder hoor, want ik denk dat bijna geen mens op een enkeling na, want ze zijn er wel. Die geslachtsregisters is toch iets dat je denkt, met al die namen, wat moet je ermee? Ja. Interessant is natuurlijk als je dan verder leest in de Bijbel, mm-hmm. en dan word je ineens geconfronteerd met een naam. En dan moet je toch vaak, als je wil weten wat meer, dan kom je toch weer in die geslachtsregisters terecht. Ja. Maar je bent dus verder gaan studeren. Mm-hmm. Heb je veel Joodse bronnen ook gebruikt over deze geschiedenis? Is daar veel over te vinden over deze studie? Nou ja, fragmentarisch. Hè? Dus bepaalde dingen, uitleg. Parashat lezingen zijn vaak heel informatief, ook leerzaam. Dus ik heb inderdaad, in verhouding veel Joodse bronnen gebruikt. In dit geval is internet ook wel je vriend. Dus dat scheelt. En Engels is wat dat betreft ook niet zo'n probleem. Ik heb jouw boek aan meerdere mensen laten zien. Ja. Mijn zoon heeft theologie gestudeerd. Die liet ik het zien. Ik sprak er met mensen over. En eigenlijk kreeg ik maar één antwoord. Dit was hun eerste boek dat ze zagen, wat zo gevuld was met de informatie over Esau en Edom. Ja. En gelijk, oh, dat is wel heel interessant. Want hier wil ik eigenlijk wel meer van weten. Want ik weet er eigenlijk zo weinig van. Ja. Esau is Edom. En dan heb je natuurlijk de geschiedenis, de Rooms-Katholieke Kerk, waar dat plaatje op wordt geplakt. Ja. Ook vanuit, daar ga jij natuurlijk ook verder op in. Misschien kun je daar wat over vertellen. Of hoe jij dat ziet. Of mis ik nog wat met informatie? Ik denk dat we nog even een stapje terug moeten ook naar dat hoofdstuk 36. Want je hebt het over die namenlijsten, die geslachtslijsten en de vraag wat dat dan betekent. Wij weten natuurlijk van een heel aantal namen in de Bijbel. Die worden ook gezegd van daarom zijn ze zo genoemd. En dus de betekenis van de naam heeft blijkbaar ook waarde in de context waarin die gebruikt wordt. En dat is voor geslachtsregisters altijd lastig. Tegelijkertijd heb ik ontdekt, ik had het net al over de structuur van Genesis 36, dat ook in die teksten, ook in die namenlijsten, daar zit ook een volgorde, zit ook structuur in. Want Esau had meer zonen en kleinzonen dan de 15 die genoemd worden. Alleen deze worden genoemd. Dus ook weer de vraag van waarom zijn dat dan deze? Een van de bekende structuurelementen in de schrift is een chiasme. Een kruisstelling. En je moet een soort pijl bedenken, waarbij de uiteinden van de pijl, die corresponderen met elkaar. Dus het kan elkaar spiegelbeeld zijn of dezelfde boodschap. En in het midden, echt sec in het midden, daar bevindt zich dan de kern van dat stukje. Daar kun je dus, dat help je dus ook bij de exegese. En wat ik ontdekte, als je kijkt naar die namenlijst van Esau, de eerste 15, dan zie je dat aan de buitenkanten worden de zonen van Esau genoemd. Twee aan de bovenkant en drie aan de onderkant. Daartussenin staan twee groepen van kleinzonen. En exact in het midden op de achtste plek staat Amalek, de bastardzoon van Esau, of de kleinzoon van Esau, was een bastardzoon van zijn oudste zoon Elifas. Nou, dat is niet voor niks. Nee. He, dus in feite zegt dat hoofdstuk al, dat stukje zegt al van let op, het gaat om Amalek. Daar moet je bijzondere aandacht aan besteden. En vandaar dat ik dat dus ook gedaan heb in mijn tweede deel van het boek. En wat ik ook ontdekte, is dat die namen, als je die van betekenis voorziet, en ik ben daar wel aan de ene kant voorzichtig in, hè, dus het is een zekere creativiteit vraagt het wel in uitleg. Maar met elkaar vormen die namen ook een bepaald verhaal. Ik zal dat nu verder niet uitleggen, daar moet ik het boek maar voor lezen, denk ik. Maar dat zie je vaker, dat zie je ook bij de 10 koningen voor de vloed. Kun je ook doen met de namen van Jacob's zonen. Maar dat zie je dus ook bij de zonen van Esau. Nou, om dan terug te komen op je vraag ook over de relatie met Rome. Op een gegeven moment houden de verwijzingen van Esau, van Edom in de schrift houden op. En we weten dat Herodes was nog een nakomeling ook van de Edomieten, was een Edomiet. Ik weet dat een aantal mensen dat niet weten, want ik heb het gevraagd en dat was voor vele mensen. Ja. Dat Herodes ook uit Edom komt. Ja. Ja, hij wordt een Idumeër genoemd. En Idumea is de oude of de andere naam voor Edom. En Herodes was een Edomiet. En daarmee wordt ook denk ik een stuk duidelijker wat de dieperliggende haat en achtergrond is van de kindermoord in Bethlehem bijvoorbeeld. Want deze Edomieten die wilden koning worden. De Edomieten zijn er altijd op uit geweest om tot macht te komen. Op welke manier dan ook. Het zij verzwageren, hè, dus huwelijk aangaan. Het zij gewoon door grof geweld. Of ook wel door gewoon gekozen worden in de regering. En we zouden het vandaag de dag democratie noemen. Dus het zijn allemaal manieren voor Edomieten, de Edomitische geest, om tot macht te komen. Want laten we wel wezen, de profetie of de zegen die Isaac aan zijn zonen meegaf, is tegelijkertijd ook een profetie. Want tegen Esau wordt gezegd van als je tot macht gekomen zult zijn, zul je het juk van je broer afwerpen. Ja, dus er is ook een moment in de geschiedenis, en ik geloof dat dat dus de koningen van Edom is, waarop de rol omgedraaid zijn. Waarop Esau over Jacob heerst. Waarop Edom over Israël heerst. En heel concreet zie je dat op een moment dat de Heer Jezus in deze wereld komt. Dan wordt dat ineens zichtbaar. Dan zie je dat daar Herodes komt. Want de Maccabeeën die hadden, geloof ongeveer 150 of een kleine 200 jaar voor de komst van de Heer Jezus, hadden de Edomieten overwonnen. Die hadden ze verslagen en ze hadden de keus of sterven of verbannen of gewoon zich bekeren tot het Jodendom. Dus er zijn ook heel wat Edomieten die zijn toen de tijd ook tot het Jodendom bekeerd. Die zijn Jood geworden. Ja. En heel frappant is dat je dan vervolgens die Edomiet Herodes in de macht ziet komen op het moment dat de Heer Jezus geboren wordt. Ook daar zie je weer die strijd terugkomen tussen Jacob en Esau, tussen Edom en Israël. Nou, op een gegeven moment zijn al die verwijzingen een beetje verdwenen, maar goed, er zijn verschillende bronnen die aangeven dat er heel wat Edomieten niet in Edom zijn blijven wonen, maar bijvoorbeeld richting Perzië zijn gegaan, richting Klein-Azië. Een heel belangrijke kern ook van, je zou zeggen, van de Satan. Ja. Klinkt misschien wat vreemd, maar in de brief aan Pergamus, daar zegt de Heer Jezus van ik weet waar je woont, namelijk daar waar de Satan woont. En dat Pergamus was ook echt een belangrijke kern ook in dat. Daar waren ook mensen uit Edom naartoe verhuisd. Ja. Ja, Amalekieten die waren sowieso zwervers. Maar ook Edomieten zijn op die manier richting Klein-Azië, Azië, Caucasus. Jij hebt het in je boek ook over de link met Rome. Ja. Want dat, kijk, voor een iemand die niet echt hierin thuis is, weet je van Edom staat voor de vijand van Israël. Ja. En Edom staat voor Rome. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die men weet, maar hoe dat nou precies zit, dat is altijd lastig. Ja. Ik noem in mijn boek als ondertitel van de verborgen strijd om het koninkrijk. Ik geloof dat er een strijd woedt onder de oppervlakte, zou je kunnen zeggen, om de macht. Om de heerschappij in deze wereld. En Edomieten doen dat met alle mogelijke middelen. Maar Edomieten zijn ook gewoon mensen. Het is niet zomaar een hè, dus er zijn ook gewoon krachten en machten in. Hè, Paulus heeft het over de machten en dergelijke in de lucht. Die alle pogingen en moeite doen om de heerschappij te hebben en te houden. En dat gebeurt ook via mensen. En af en toe zien we dat concreet gestalte krijgen. Bijvoorbeeld in het Duitse Derde Rijk. Of vandaag de dag in de Islamitische Staat. Dat zijn allemaal, in dit geval, Amalekitische uitingen. Oké, maar dat is eigenlijk wat je beschrijft in het tweede. Ja, dat is in het tweede. Voordat ja. we naar muziek ja. gaan luisteren, heb ik ja. toch nog één vraag. Ja. Want dan kunnen we naar Amalek ja. na de muziek gaan. Ja. Ja. De link met Rome, ja. nog even. Want ja. ik heb dat altijd als geestelijk gezien. Ja. Maar jij legt het toch wel op een hele bijzondere manier uit. Ja. Er is in de overlevering en de geschiedenis ook wel wat aanwijzingen dat er Edomieten zijn die Rome hebben gesticht. Dat is één. Of dat er Edomieten zijn die betrokken, die ze verhuurden zich ook als soldaat. Hè, en daar ook bij betrokken zijn geweest bij de stichting van de staat Rome, van de stad Rome. Dat is één van de aanwijzingen. En dat dat ook concrete kleinzonen van, of zonen, kleinzonen van Ezo zijn geweest die daarbij betrokken zijn. Sefo was daar één van. Wat ook een andere aanwijzing is, ik had het net over Klein-Azië en Pergamus. De koning van Pergamus, de godsdienst die daar aangehangen werd, was die godsdienst ook van Babel, van Babylon. Je ziet dus de lijn van Babel naar Pergamus. En toen de koning van Pergamus stierf, heeft hij zijn macht overgedaan aan de koning van Rome. En dus ook geestelijk gezien wordt op die manier het stokje doorgegeven. Ja, en dat staat allemaal beschreven in je boek. Ja. Ja. Oké, de mensen moeten ook wel het boek gaan lezen. We gaan eerst luisteren naar muziek. Listen, Jacob, listen well, for you bring grace to Israel. I have wiped your sins away, born to clear a path for praise. Shout forth from all the heavens, and shout forth, O all the earth. O shout joy for thy salvation, O break forth and let your joy. Ja, dit is een lied, de Song of Jacob. Het gaat natuurlijk niet over Esau, maar er is niks te vinden over Esau. Geen liederen over Esau. Dus Chuck King die dit zingt. Maar in jouw boek heb jij ook iets beschreven over muziek. Ja, je zegt er is niks te vinden over liederen over Esau of over Edom. Dat is niet helemaal waar, maar het zijn niet de liederen inderdaad die je hier op dit radiostation zult draaien. Het gaat namelijk om hardrockgroepen. Ik weet niet of jij wat koningen kunt noemen, behalve die ik net genoemd heb, van Edom. Nee. Maar er zullen niet veel luisteraars zijn die dat kunnen. Dat zou ik ook niet gekund hebben. Het gekke is dat deze namen van de koningen van Edom wel genoemd worden in sommige songteksten van hardrockgroepen. Death metal, hè? Ja, ja, ja. En als je die doorleest, dan zie je dat deze popgroepen, die koppelen die namen van de koningen van Edom, koppelen ze heel direct ook aan gevallen engelen. Dus aan duivelen. En dat is heel bijzonder. Het is eigenlijk ongelooflijk dat zij die niets willen weten, die kennis wel hebben. Zij weten het dus wel. Apart, hè? Dat is heel apart. Toen ik dat las, ik had al het vermoeden, ik ontdekte eigenlijk steeds meer en meer ook de satanische invloed in het geslacht van Esau. Via de Horieten, via de Canaanitische volkstam in Seir. En dat werd me steeds duidelijker dat speelde en dat dat ook bepaalde niveaus met zich meebracht. Dus het begint klein, maar het wordt steeds sterker. En dan kom je bij die koningen van Edom en dan ontdek je dus dat er popgroepen zijn die heel direct dat verband ook gelegd hebben. Dat was voor mij wel een duidelijke aanwijzing dat ik op een goed spoor zat. Ja, ik heb het nog nooit gehoord. Het was voor mij, ik las het en ik dacht, nou, dit was echt helemaal nieuw. Je hebt ook voorbeelden, geloof ik, van teksten staan, ja, als ik het goed heb. Ja, ik heb ze wel onderbouwd, ja. En het is wel heel apart, want je ziet dus eigenlijk met jouw boek dat de strijd die om Israël gaat, nog steeds de strijd is tussen Jacob en Esau. Absoluut. En dat je de antichrist, als het ware, daarin dat we toch wel gaan naar een climax. Ja, absoluut. Om even het sprongetje terug te maken en dan dat je weer verder gaat. Je vertelde al, je hebt dus dat geslachtsregister en exact in het midden. Mm-hmm. Dat vond ik heel interessant en wel heel apart. Die pijlen die daarnaar wijzen, dat was Amalek. Ja. We hebben Edom en Amalek. Zie jij Amalek als een verschil of als een verdergaan van Edom? Of zie je het toch een beetje apart? Hoe moet ik dat plaatsen? Omdat je zegt, Edom verdwijnt eigenlijk in zekere zin een beetje uit beeld. Maar ze zijn er nog steeds. Ja. Ja. Maar hoe zie je Amalek daarin en hoe gaat dat dan? Want Amalek is natuurlijk wel een heel wezenlijk onderwerp in de Bijbel. De strijd met Amalek. Ja. Ja, dat is een goede vraag. En ik moest er even over nadenken. Of het één in hetzelfde... Nee, het is niet één in hetzelfde. Eigenlijk kun je zeggen dat Edom is de fysieke verschijning van de vijand van Israël. Van het nageslacht van Esau. En Amalek is echt de verbinding ook met Satan. Ik heb ook wel eens eerder gezegd van eigenlijk is Amalek Satans uitverkoren volk. Satan heeft ook een uitverkoren volk. Wat hij gebruikt om zijn doel te bereiken. Dat denk je ook eigenlijk nooit bij na. Nee, maar de duivel die kopieert alles. Ik moet je vertellen, op die manier zoals jij het nu uitlegt, heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, ik voor die tijd misschien ook zeggen de luisteraars wel van nou, wat een kerel zit daar. Maar ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Nee. Nee, ik kom eigenlijk tot de conclusie als ik alle gegevens, schriftgegevens over Amalek in de Bijbel op een rijtje zet, dan ontkom je eigenlijk niet aan het beeld dat al die de praktijken van Amalek, dat daar heel nadrukkelijk de drijvende kracht van Satan achter zit. Je maakt ook de link bijvoorbeeld met Hitler, met wat er gebeurde in de Tweede Wereldoorlog daarmee. Ja, nou moet ik ook zeggen dat de Joden zelf ook goed zijn om hun vijanden als Amalek te bestempelen. Ook al zouden ze het helemaal geen verband mee hebben, maar alles wat vijand is, dat noemen zij dan ook Amalek of Haman, bekend natuurlijk. Zo was er ook, ik las een tijdje geleden rondom de verkiezing van de president van Amerika. Daar was een rabbijn die had 3 dagen gevast in Israël. Omdat hij wilde voorkomen dat Amalek Clinton, zo noemde hij dat, tot president gekozen zou worden. Ja. dat is Amalek. Maar ga toch even naar want je hebt in het boek nogal wat beschreven en we zitten nu heel kort hierover. Ja. Even kort de lijn die jij maakt met Amalek. En waarom het zo belangrijk is om dat te weten in onze tijd, het praktische met ja, de connectie met nu voor ons. Ja. Dan moet ik ook weer terug naar een stuk structuur. Ja. Want eigenlijk het grootste gedeelte van mijn boek, deel 2 is zelfs dikker zeg maar, dan het eerste deel. Ook in de verschijning van Amalek in de Bijbel zit een patroon. Dat heb ik niet van mezelf. Ik ontdekte dat bij een Amerikaanse hoogleraar die gegevens op een rijtje had gezet van Israël in de woestijn, de Exodus 17, van de aanval van de Amalekieten bij Ziklag en ook bij Esther en Haman. En hij concludeerde dat de hele situatie, de hele geschiedenis steeds beschreven wordt, aaneengesloten beschreven wordt in een zevental fasen. Elke keer begint dat met een uittocht, een uitgang, een opdracht om uit te gaan, een ontsnapping, een periode van gebrek en van vervulling. En dan komt daar middenin, dat verhaal komt dan ook een aanval van Amalek. En Exodus is daar natuurlijk het mooiste, concreetste voorbeeld van. Na die aanval volgt dan de overwinning op Amalek. Dan krijg je vaak een korte periode van zegening. Een zegening door een priesterkoning en tenslotte de belofte van een huis en een verbond. Dat zijn de 7 fasen waarbij elke aanval van Amalek ook het middelpunt vormt. Nou, de bekende zijn natuurlijk Exodus 17, de aanval van Amalek in de woestijn. Overigens weer de vraag van wat maakte nou dat Amalek daar juist op dat moment die aanval deed? Nou, dat vertel ik in mijn boek. Vervolgens zie je dat de volgende fase dan bij koning David is. Eerst Saul die de opdracht kreeg als eerste koning van Israël. Een van de eerste opdrachten die hij eigenlijk als eerste koning had, was om de ban uit te oefenen over Amalek. Maar hij deed dat niet. Dan zie je dat de overgeblevenen van Amalek Ziklag vernietigen, de woonplaats van David. Vervolgens de volgende fase of de volgende periode waar Amalek naar voren komt, is de opzet van Haman om het hele volk te vernietigen. En toen was het op een gegeven moment ook de vraag van oké, maar waar zie ik dan nog meer verschijningen van Amalek of eigenlijk van Satan? Mag ik even terugkomen voordat ik je... Haman, is daar een biologische band met Edom? Nou, met Amalek. De Bijbel geeft natuurlijk aan dat het een Agagiet is. Nou zijn er verschillende opvattingen. De studiebijbel geeft daar bijvoorbeeld aan van nou, het is maar zeer de vraag of het Amalekiet is geweest. Omdat hij dus niet op het goede plekje woonde. Maar ik heb net al gezegd, er zijn Amalekieten die trokken erop uit. En dus is heel goed mogelijk dat er wel degelijk Amalekieten woonden. Los daarvan, het is niet voor niks dat de Bijbel Haman een Agagiet noemt. Een nakomeling van Agag. En Agag was de koning die door Samuel, de Amalekietische koning die door Samuel gedood is. Nou, dat zal hem in leven liet hebben. Dus die lijn is er wel? Die lijn, ik zie die lijn wel degelijk, ja. Ja, ik zie geen reden om, afgezien of van dat het ook in het patroon allemaal past, maar ik zie geen reden om Haman geen Amalekiet te noemen. Ja. Maar goed, we gaan verder. Ja, nou dan zie je de volgende fase, dat natuurlijk de geboorte van de Heer Jezus. Daar zie je ook die 7 fasen in Matthäus, komen die precies op dezelfde manier weer tegen. Waarbij het niet om Amalek gaat of om een Haman, maar om de duivel zelf, de Satan zelf, in de verzoeking in de woestijn. Dat noem ik dus een Amalekitische aanval. Je zou kunnen zeggen van er zijn maar een paar momenten in de Bijbel waarop de Satan ook werkelijk zelf zichtbaar wordt. Dat is als de Zoon van God ook zichtbaar wordt. Je ziet het bij Adam in het paradijs. Daar wordt de Satan bij name genoemd. En je ziet het ook bij de komst van de Heer Jezus in deze wereld, in de verzoeking in de woestijn. Nou, dan krijg je natuurlijk de vraag, oké, hoe loopt dan de geschiedenis verder? En elke keer zeg ik ook, het is ook een fase in de komst van het koninkrijk. En we weten, er komt nog een fase aan, namelijk de komst van het vrederijk. Dus ook voor die komst zal er een periode van verzoeking, van strijd, van aanvechting zijn. En ook een fysieke verschijning, denk jij? En ook een fysieke verschijning ik geloof inderdaad dat wat Ezechiël beschrijft in Ezechiël 38, 37, 38, 39 over de Gog-oorlog, dat ook dezelfde is ook als wat wij ook wel de grote verdrukking noemen of de periode waarop de antichrist zichtbaar zal worden, die op zal trekken naar Jeruzalem om de macht te grijpen. Maar Gog Magog staat in Openbaring weer na het einde van het duizend jaar. Ja. Zie jij dit als na het einde van het duizend jaar vrederijk? Nee, het zijn twee dingen. In Ezechiël gaat het over Gog uit Magog. En in Openbaringen wordt Gog en Magog genoemd. En dan is het aan het eind van het duizend jaar. Ik zie inderdaad in mijn boek zeg ik ook inderdaad dat Gog ook een verschijning is van de Satan. En dat is aan het eind van de duizend jaar ook, als de Satan wordt vrijgelaten. Hij wordt losgelaten. En het eerste wat hij doet is de menigte verzamelen om op te trekken over de hele breedte van de aarde naar Jeruzalem toe. Maar dat is dan ook wel de finale. Als je kijkt, je hebt zoveel jaar gestudeerd. Mm-hmm. Je bent zoveel tijd heb je daarin gezeten. Dus je bent echt aan het onderzoeken geweest. Maar nou zitten de luisteraars en die zijn eigenlijk wel nieuwsgierig. En ik hoor daar dan ook wel even bij. Hoe jij het ziet met de huidige tijd waarin we leven. Kun je ook in zekere zin met met alle stappen die je hebt gezien vanuit de geschiedenis. En je kijkt nu naar de huidige tijdperk. Kun je daar iets uit leren dat je zegt, nou, we zitten nu al heel dichtbij of er moet nog dat gebeuren? Kun je dat stellen van, als je naar het patroon kijkt van eerdere verschijningen? Ja, kijk, als je naar het patroon kijkt, dan kun je best zeggen van, we zitten ongeveer daar of daar in het patroon. Maar ik ben altijd erg voorzichtig om dat ook direct te koppelen aan de tijd. Niet te min. Ik zal niet vragen hoor dat je gaat vertellen wanneer Jezus terugkomt. Voor mij, dat zou ik ook absoluut niet kunnen. Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel de verleiding om dan op die manier ook te werk te gaan. Maar volgens mij werkt het zo niet. En daar is ook mijn boek ook niet voor. Dat is ook het patroon. Ik beschrijf het patroon gewoon sec zoals het in de Bijbel staat. En ik heb dus een exegese gedaan ook van Ezechiël. Met name dan 33 tot 39. Omdat dat in dat patroon past. En natuurlijk koppel je dat ook en vergelijk je dat met gegevens uit de Openbaringen. Maar ik ga niet zo ver, en dat is het boek ook niet voor, om dan te zeggen van nou, daar of daar zitten we in de tijd. Ik geloof wel. En we zitten in de tijd van de koningen van Edom. Dat kun je gewoon uit mijn boek kan ik dat bewijzen. En dat is voordat Israël een koning heeft. Dus er komt nog een koning van Israël. De koning. De koning van Israël, ja. Ja. En voordat dat zal gebeuren, dat is dus de laatste fase, zeg maar, in de komst van het koninkrijk van God op deze wereld, in deze aarde, zal de Satan ook alles aan doen om dat te voorkomen. Ezechiël spreekt over het samenvoegen van Jozef en Juda. Heel, heel specifiek wordt er Jozef genoemd en niet Ephraim. Hoewel het hout van Jozef in de hand van Ephraim is. Het gaat over het eerstgeboorterecht. Eerstgeboorterecht wat weer tot één geheel wordt gemaakt. En daar zal daar richt zich die aanval ook op. En of dat zal aan de ene kant, ik geloof echt wel dat het ook een fysieke oorlog is. De rabbijnen zeggen heel mooi van, er is geen oorlog zonder Edom. Dat is het ene wat ze zeggen. En ze zeggen tegelijkertijd, een oorlog die in het geestelijke niet gewonnen kan worden, die zet zich op de aarde voort. Die zet zich in het werkelijk, in de concrete werkelijkheid voort. En zo spreekt de Bijbel daar volgens mij ook over. Dat het niet alleen maar een geestelijke strijd is, maar ook heel concreet een fysieke strijd om de heerschappij op deze wereld. Ja, daar hebben we natuurlijk heel wat meegemaakt met het Joodse volk. Want daar gaat het natuurlijk vooral om mm-hmm. om de vernietiging van het Joodse volk. Ja. Zoals je dat ook beschrijft in natuurlijk maar Herodes. Mm-hmm. Nou hebben we natuurlijk de Holocaust gehad, waar natuurlijk een vreselijke aanval geweest is op het Joodse volk. Denk jij dat er nog zoiets nog een keer gaat komen? Of als je kijkt naar dat patroon, of zeg je van, we zijn nu aan een andere fase bezig, dat we vlak voor het herstel zijn? Of vind je dat lastig om dat te beantwoorden? Ik ben daar erg voorzichtig in om dat te duiden. Ik zeg hou ik mijn hart wel vast. Hou ik mijn hart wel vast. Okay. Ik zeg het namelijk omdat het natuurlijk een bepaalde visie is. Ja. Je hebt het niet over de opname in je boek. Nee. Wat natuurlijk bij velen wel een belangrijk punt is. Ja. Daar spreek jij niet over. Maar een van de dingen is die dan geleerd wordt dat nog 2/3 mm-hmm. van Israël om gaat komen. Daar heb ik zelf, worstel ik daar heel erg mee. En ik heb daar mijn twijfels over of dat echt zo is of dat dat niet al gebeurd is in de geschiedenis. Mm-hmm. Maar op de manier hoe jij nu het uitlegt met dat patroon, vind ik het ineens weer een ander verhaal worden. Maar jij acht die kans wel groot. Wat je in Zacharia staat, zeg maar. Ja, maar ik zie het ook in Ezechiël. Wordt ook gesproken over het overblijfsel. Zowel van Edom als van Israël. Maar praten we niet al nu over het overblijfsel van Israël? In mijn patroon zie je dat het elke keer om een overblijfsel gaat. Een overblijfsel dat de opdracht krijgt om uit te gaan. Dus als er een nieuwe fase in het patroon aan zou breken, dan gaat het weer om een overblijfsel. En of dat dan betekent dat de rest gedood wordt, dat is dan zeer de vraag. He, ook uit Babel trok een overblijfsel onder leiding van Ezra en Nehemia, trok naar Israël toe, naar het land Kanaan. En verder de meesten bleven achter. Anko, mm-hmm. Ik heb hier een boek liggen van 433 pagina's, dat zei ik in het begin ook al. Na hebben luisteraars wat geluisterd naar ons gesprek. En die zullen zich misschien afvragen, ja, maar wat heb ik eigenlijk aan die kennis? Ik heb nou heel veel gehoord, maar wat word ik eigenlijk wijzer van? Wat schiet ik ermee op? Wat zou jouw antwoord dan zijn? Voor mezelf is, wat ik er zelf aan gehad heb, is ten eerste dat de rijkdom van de schrift. Dat er verborgen dieptes zijn die ook waard zijn om op te zoeken. Nou, dat zal misschien niet voor elke luisteraar zo zijn. Maar wat voor mij ook wel meer zichtbaar wordt, de toekomst is geen black box. En ik weet ook wel met alle meningen en opvattingen die er kunnen zijn. Ik heb dat juist heel beperkt proberen te houden tot de Bijbelse gegevens over Esau, Amalek, Edom. En ik denk dat we daardoor wel wat wijzer zijn geworden. Dat het minder verwarrend is geworden. Tegelijkertijd, je leert ook om de vijand te herkennen. Het gaat niet alleen trouwens dan een fysieke vijand. In mijn boek heb ik ook een hoofdstukje over van waar is Amalek vandaag? En er was een van mijn bronnen die beschreven een aantal kenmerken van een Amalekitische volk of geest, zeg maar. Dat was eigenlijk voor de opkomst van de Islamitische staat. Nou, als je die kenmerken leest, het gebrek aan angst voor de dood of de omgaan met vrouwen, de totaal gebrek aan respect voor cultuur, noem maar op. En als je dat dan één op één legt op wat de praktijken van de Islamitische staat ook inhouden, dan zie je dat Amalek vertegenwoordigt. En dus je leert ook, als het ware, de vijand herkennen. En dat was voor mij ook wel echt wel een belangrijk leerpunt. Dat wil niet zeggen, je moet wel oppassen dan weer overal de vijand in te zien. Nee, maar je wordt wel alert. Ja. Nou, wat mij wel toch wel getriggerd heeft ook in dit programma is natuurlijk dat je zei, ja, de Heere God heeft een uitgekozen volk. Ja. Maar dat heeft dus ook Satan. Ja. Ik heb daar nooit over nagedacht. Hij is voor alle mensen gekomen, voor alle mensen gestorven. Ja. Maar het blijft een mysterie natuurlijk. Jij komt uit de gereformeerde gemeente over de verkiezingsleer, de uitverkiezingsleer. Ik geloof dus in zekere zin, kijk, iedereen heeft een eigen wil, een vrije wil. Daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Maar je kunt niet ontkennen dat er een bepaalde uitverkiezing is. In het Nieuwe Testament mm-hmm. lees je dat, maar ook in de Oude Testament, de Tenach, dat er toch een bepaalde verkiezing is. Daar kun je gewoon niet omheen. Daar zijn mm-hmm. te veel schriftwoorden in. Maar dat is toch een beetje het mysterische. Mm-hmm. Hoe dat dan zit, hoe dat dan werkt. En daar kun je niet altijd zomaar een antwoord op geven. Maar wat jij nu in dat boek beschrijft, vind ik toch wel. Ik vind het toch wel heel bijzonder. Je hebt ook heel veel kleine zaakjes erbij. Je hebt heel veel bronnen. Als ik een boek open doe, dan kijk ik altijd eerst aan het begin. En ik kijk altijd aan het einde van, hey, wat zijn de bronvermeldingen? Want ja, dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Ja, je spreekt ook eventueel voor groepen hierover, over dit Jazeker. Onderwerp. Ja, dat doe ik met alle liefde en plezier. En we hebben het gehad over, is er nog één onderwerp? We hebben nog even wat over qua tijd dat je zegt, nou, misschien is dat wel leuk om dat nog even aan te stippen. Ik ben op een leuk feit tegenaangelopen dat ik echt voor mij een eye-opener was als gelovige. Heb je dat iets zo spontaan in het boek? Kijk, ik vond met die popgroepen. Ja. Het is de toegevoegde waarde. Ja. Maar het is wel heel apart. Ja. Dat de vijand weet, hey, de koningen van Edom. Ja. Ik blijf het ongelooflijk vinden. Kan je zien wat een kennis daar is, hè, in die duistere wereld. Ja, absoluut. Maar is er nog iets meer dat je zegt van... Je maakt ook de link met de tegenwoordige tijd. Ook met het... Ja. Met het de, noem dat, met de nazi-rijk. Ja. Zie jij daar ook een fysieke lijn met Edom of met Amalek? Met Hitler bijvoorbeeld? Of zeg je nee, het is de geest van Amalek? Ja, dat blijft altijd lastig. En dan zou inderdaad het genetisch onderzoek, wat vandaag de dag wel meer opgang doet, daar zou misschien wel meer duidelijkheid over kunnen geven. Maar het blijft lastig om te zeggen, er zit een fysieke afstamming. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel in de geschiedenis allerlei aanwijzingen. Het Koninkrijk van de Hittiten, dat centreerde zich ook op Klein-Azië. Je ziet heel veel van die grote rijken, die hebben Klein-Azië als kern. Ook Hitler, die vergeleek zich met de Hittiten. Die legde zelf daar soms verbanden tussen. Dat is trouwens ook wel belangrijk, dat je soms let op welke verbanden andere mensen leggen. En net zo goed als Saddam Hussein zich natuurlijk ook een soort koning van Babylon voelde. Maar deed hij natuurlijk niet voor niks. Hij wilde zich op een of andere manier wel mee identificeren. Nou, dat deed Hitler ook met het Hittitische Rijk. Aan de ene kant zie je dat de schrift profetieën heeft over het volk Israël, die gewoon concreet fysiek bewaarheid worden. En er zijn ook profetieën over Edom, die ook nog niet tot vervulling zijn gekomen. Wat noemen ze een voorbeeld van zo'n onvervulde profetie? Nou, Ezechiël 35. Of dat helemaal onvervuld is een beetje de vraag ook. Maar daar gaat het over de bergen van Edom. Maar bijvoorbeeld, er wordt gesproken in Ezechiël over het overblijfsel van Edom. Dat is na de Gog-oorlog. Dus blijkbaar is er een overblijfsel na... Of ook in de komst van het Vrederijk. Trouwens, dat zie je in Genesis 36 ook. Die laatste periode van die stamhoofden. Dat is de periode van het Vrederijk. Dan zijn er dus nog Edomieten. En of dat dan fysieke Edomieten zijn, of dat de geest van Edom is, dat zal de tijd moeten leren. Ja, nou, dat is in de zekere zin. Als ik ga kijken naar het boek Obadja. Ja. Waar natuurlijk ook heel duidelijk over... Ja, één profetie. Ja. Ja. Maar daar staat uiteindelijk dat Edom volledig vernietigd zal worden. Ja. En als ik naar jou geluisterd heb, dan begrijp ik eigenlijk... dat is pas gebeurd op het moment dat Jezus, Yeshua... als de koning der koningen terug zou komen in Jeruzalem om te regeren. Vanaf dat moment kun je dan zeggen, wordt Edom vernietigd? Of zeg je van nou, dat kan nog wel eens geplaatst worden na het duizendjarige vrederijk? Dat zou ik dan eerder nog na het duizendjarige vrederijk plaatsen. Wij lezen natuurlijk dat Satan gebonden wordt. Dus de Amalekitische geest, die zal verdwenen zijn. Die zal vernietigd zijn. Ja. Dan is het toch wel apart dat je eigenlijk kunt zeggen dat een Bijbelboek als Edom, ik geloof het kleinste boek in de Bijbel. Obadja. Dat je daar een link kan maken zoals met het Vrederijk als het ware. Ja. De vernietiging van. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel heel bijzonder. Je boek kan je bestellen waar? Bij elke boekhandel is die bestellen of gewoon bij mij, dat kan ook. En wat kost het boek in de winkel? In de winkel kost hij €29,95. €29,95, het is wel de moeite waard. De uitgever is Aspect. Heb je ook een eigen website? Ja. www.ezo.nl, heel simpel. Die was nog vrij. Die was nog vrij met alle popgroepen en niemand had die geclaimd. Ja. Heb je veel reacties op je boek? Nou, hoe wordt die ontvangen in de Geëvangeliseerde Gemeente? Daar heb ik nog niks van gehoord. Nog niks van gehoord. Nee. Ja, je leest het ook niet zo heel snel natuurlijk. Maar... Nee, het is in november uitgekomen. Het is geen boek wat je achter elkaar uitleest. Het is echt iets waar je ik zou bijna zeggen, een paar maanden over doet. Dus ook om even een simpel recensie te schrijven, dat is niet zo heel eenvoudig. Een aantal is wel bezig daarmee. Dus ik ben ook gewoon benieuwd. En dit interview is ook het eerste ook in de serie, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar goed, aan de andere kant ook, er zijn ook mensen die misschien minder van lezen houden. En die meer baat hebben misschien bij een verhaal of een vertelling. Dat doe ik ook graag. Dus als er luisteraars zijn die zeggen van nou, we hebben het graag eens in de gemeente horen. Dan kom ik graag spreken. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik blijf enthousiast over het boek. Het is wel, vind ik zelf, meer een boek wat je naast je studie erbij gebruikt. Je zoekt dingen op. Een goed register zit erin. Je hebt ongelooflijk veel bronnen. Belangrijk ook echt Joodse bronnen. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja. En wat je uitlegt, er staat toch heel veel nieuws in. Echt heel veel nieuws. Ja. En dat heb je samengevat. Dus ik geloof dat er geen boek is die zo uitgebreid er is overgaan. We zijn aan het einde gekomen. Dankjewel. Jij dankjewel dat je hier wilde zijn. Als mensen willen reageren, reactie@radioisrael.nl. En dank voor het luisteren. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. אתפלל לאדוני.